الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم وقريبه من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون جزاكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان شديد فوري كلا لسا بندشوا تجويد لقائده مشبكي أتا نبيا بدبارة داسوه لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ننسى كنا غلى يديك باعونا نكي إظهار زكاة نون ساكن رستهارا غلدا نداس وينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنه كده ألتا تشرا غلده ندا بلغ راكاجي إنه يراكم هو وقبيله من حيث قبيله يوم دا خاما دي ألتا تشرا غلده دا بهم لغ راكاجي بيا من حيث بدي نمتي إظهار دي بدي كي غنى أنكي دي بيا لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون مكي وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا دُبَارَ وَبِيَدْ آبَاءَنَا وَسَرَى وَأَخْلِي آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ بس هو بدل يدا لي فكر اللي كي شو بدل يدي وقف دي وقف أتقولون على الله ما لا تعلمون مكي قل أمر ربي بالقسط فدل يدي شو بدل بالقسط بوه وشنو هذه اللي روان تلاوة بيد الزين قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين شو هذه مخلصين بوي بس بيان دوبارة بيان ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون دا سورة الأعراف دي أتم سفارة دا آية نمبر 27 دا نانی سبق خلاصة دا چه غدوین خطاب دا دی زین شروع شو آغا دا چه اولاد دا دم علیه صلاة و سلام تا اللہ رب العزت فرمائی چه تل تچا پا تا پا گن کی وارا چه شیطان لکه او گورا کنستا غا مور و فلار هوا او آدم علیه صلاة و سلام چه غیر دا جنت نراویستو آغا کپڑی تی نری کری یو بل تا شرمگاون اخکارشو او رسونا دا شیطان یو دا چی شیده چی دا تاییی دا دا قبیله دا دا دل اغا تاییی خود تیر نشی لی دلی اغا سل شکل کی تیر نشی لی دلی اغیر برمائی چی شیطان تا منگر زوله دی دوست دا غچا چی اغا کافر دی ایمان نراولی او دا مشرکین پا دیو باندی رد کئی وی کل چی دیو سا غلط کار کئی بیهائی کئی پلغڑا باندی تواف کئی وردو علیکا مکوا ویننا ما خفل مور و فلار پا دی مندلی دی مشرانم پی مندلی دی پا دی بانی و اللہ منتامر کرے دی و اللہ فرمائی چی ننا لا یعمرو بالفحشا زبا بی حیف چا تامر نکو ما فا اللہ بانی دروغ وی وی تور تا داسی ویا چی ما تا زمان رب حکم کرے دی پا توحید باندی او دا حکم چی ودر و خفل مح یعنی خپل ځان برابر کا پخوا دا هر یو جماعت پا هر دا عبادت خانه کی او یو اللہ تا چغه کا یو اللہ وحده اولا شریک ذات همو وگنا لکه سنگی چی پیدا کرده تا پاول زل باندی بیا با هم دقا چانتی اللہ تا واپس کی گی وستفسید یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا یفتنن لکم الشیطان فگن کی دیوان چی تاسو لر شیطان کما اخرجا لکا سنگ جر استلیو اب ویکم من الجنة آغا مور افلار استاد جنتنا آغی تسو شوکا چغا اولن اب البشر آغی دا جنت نر استلی نو چلتا تا پگن کی وان چی من دا تابداری دا شیطان پا تحریم دا حلال باندی او پا تحلیل دا حرام باندی برمائی چه مور و پلار سر ایسیو دا جنت نا ینزیو آنوما لرکیو دا دیدوانو نا لباسا هما او کفری دا دیدوانو لیوریہما دید پرچی وقی دیدوانو تا سو آتو ہما عورتون دا دیدوانو اللہو یراکم او شاندہ دیچ دا گوری تا ستا ہوا دا شیطان وقبيله او دددلا من حيث لا ترونهم دا غزينا چتين لين ديولارا فغسل شكل باندي اغا تنشي لدلي يعني شيطان فا اصل شكل كي تنشي قتلي اغا تا گوري او تنشي لدلي نو ته ځان هغه چاته والکا چې هغه ګوري شیطان تا او شیطان هغه نشي لیدلې شیطان ورته نشي قتل کولی هغه الله رب العزت خپل ځان وسپاره کنه الا جعلنا الشیاطین مونږه ګرځولې دي هغه شیطانان اولیاء دوستان للذین آد فردا کسانو لا یؤمنون چاہ ایمان ناوی یعنی مراتی کافر دے چاہ قد اللہ فیتنو یقین نکید اللہ فتوحید بان یقین نکید اگر دوست شیطان نولے بے تقفل دوست جوڑے یا برمائی رد پا مشرکینو باندی وَإِذَا فَعَلُوا فَحِشَتًا او کله چې وکی دی یو به حیاي یو به حیاي وکی دا مشرکین نو قالو وای دیو دلته د په حاشینا مراد هغه په لغړه باندې طواف کولنی چې دی مشرکین وکاو زنانا هم په لغړه نارینا هم په لغړه باندې زنانا وبا د شپې طواف کاو او نارینا وبا د ورځې یو لاس به روسته نیول او بل مخکی قالوا وجدنا تبرتو المكو ذكر ديو زوين وجدنا موغا مندلي دي عليها ابا انا فريبان يا اقل مشران والله امرنا بها ولم تفدي بان دي امر كلي دي يعني دا ويا الله دا امر كلي دي قال الله من امر نه كلي فدي بان دي نو مونته به تا عذاب را کړی دی کنه الله وی په دې رضا دی الله فرمایي بل دی چې ولا يرضى عن عباده الكفر الله تعالی کفر نه خوښي الله مې راضي نه دی نو دیو دا خبره کوله چې زمونږ مشرانو دا عمل کړی دی او الله مونته په دې باندې امر کړی دی وَذَلَّ إِلَٰهُ وَرَأَى بَرْمَي قُلْ وَرْتَوَيَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ اللَّهُ أَمَرَنَا كَيْفَ بِهَايِ بَانِي اللَّهُ جَتَدَ نَوِي تَبِهَايِ وَكَم تَبِهَايِ وَكَ دَاجِ عَجِبَ خَلَقُ چِ پَلَ غَڑَ بَانِي بِ تَوَاف کَاو آو أَغَتَ مَشَرَان دا مشرانو سکا پرید حر قبیلی با دا خلی خلی قبیلی دا پار خلو خلو خلقو دا پار بیا جامعی خیوی تو چی کل با آغا خلق راغی نو آغا جامعی بی واغستلی چی چا تا باورسی دی آغا باغستلی خلی بی دری کلی او چی چا تا باورسی دی نو آغا با پلغر باندی تاویدو ویل پا دی کفرو کی من گناه کلی دا دیو جن ادا دری کو او یو لاس به مخکی نیوله او بل لاس به روسته نیوله او تلبیه به دا ویلا یا لیوم یبدو کلو او بعضو فما بدا منه فلا احلو لن ردی بدا مونگا ٹول بدن بر بندوی ٹول بدن بدا مخکاری او یا بازی او چې کما برف کما بدن چې زمونږه بربړې نو هغه ګنا نه غنوې یا عذاب باور تنه ملاوي او دا سینه چې دا به وخت کړي او په دې باندې با ځانو ته بده کړي نه فخر به په دې باندې کاو فخر یې به کوله الله رب العزت موږ له څومره کړې کړي دین را کړې دې تعالی رحمت دې الله تعالی نو دا به فخر غانو حسن بصری رحم الله اغازی کرکی جدیو بدا ویلو چی لو کرے اللہ ما نحنو علیه لنقالنا کاللا تا دا عمل خوخ نوی نوم بے پس طریقہ لری کری وی دا دینا کنا اللہ تا خوخ دے زکا منتسانا وی او زکا منگا دا تواب کو نو پت لا غړه باندې به تواب کاو او ویل به زم مشرانو دا کار کړی دی فاحشتن وتوافن بالبيت عراتن وشركهم دا دوانه تی مراد دی فلا غړه به تواب کاو او شرک به کاو او ویل به مونږ خپل مشران مونږ دې په دې باندې او والله امرنا بها لم تامر کنے دے بدے سرا دروجن دی اللہ وی ولا يرضى لعباده الكفر اللہ تعالی هو نکو خی چتا لباس لری کی اوپر غلا باندھے ثواب کے دروجن کذاب فلا باندھے دروے قل ان الله لا يامر بالفحشاء لو امر نکے چاتا بدے باندھے اتقولون على الله دوی په الله باندې ما لا تعلمون اج تاسو وینئ په یګی قل ورته وایا امر ربي بالقسط زما رب خو ما ته دا امر کړی دی چې توحید ومانا ما ته امر کړی دی رب زما بالقسط په توحید باندې چی یو اللہ وحدہو لا شریک ذاتو منا بی آئے باندی اللہ شا تامر نکی او پا دی خبر باندی چی واقیمو اوجوہکم برابر کئی خفل مہنا یعنی پل ذات دی برابر کا عند کل مسجد پخواد ہر عبادت خانہ کی ہر عبادت خانہ کی یو اللہ تسیدہ و لگوا یو اللہ ترکو و لگوا او ودعو او بلنوکا او اللہ تاتی مخلصین له الدین خالص کون کے دے انتتب خالص کون کے یعنی یواز بیو اللہ تاواز کے له الدین دا غدفر دین اسلام ودعو بل اغلر مخلصین له الدین او خالص کون کے بیا غیلر اغبلن لرا شاق دین اسلام دے کما بدأکم تعودون لکا سنگی چی پیدا کرئی تا نبیا بمدق شانتی اللہ تا واپس کیجی دا موایا چی زبا پا دی دنیا کی وسیگم ما باندی با مرگ نرا دینانا سنگ چی راغ لئی دا مورن پیداوی اس در سرنون دق شانتی با بیرتا واپس دی آغا تشاست پین کپن با در سرزی آغام بغیر دا سلائی والا دق شانتی لغل با بیا واپس دی او فریقا حدا آغا یوٹل چی آغا پس ملار باندی روانا دا وفريقا حق عليهم الضلاله او قبل دلا چا ثابت شویر فاغی باندی گمراهی ثابت شویر فاغی باندی گمراهی انهم اتخذوا الشياطين او بش قدیو نیولی دی او شیطانان اولیاء فدوستی سرام من دون الله ما سوى دعوا لنا ويحسبون او دیو گمان کئی انہم معتدون او گمان بکید گمان کئی خلق دیو باندی چی انہم معتدون دیو پس عمل آر باندی روان دی دیو نے دعیت والا دی لقدر دیو فرمائی چی دیو شیطانان پا دوستی باندی نیولی دی مکی دیر شلی دی سوره نسا کی یدون من دونه الا اناسا و یدون الا شیطانا مریدا دیو نرابلی مگر مڑی او نرابلی مگر شیطان سرکشا دلتا آغا مئلتی مڑے مراد کرے دے یعنی قبرون تاوازن کئی مراد شیطان دے یعنی شیطان رابلی یو شیطان ور توی رازا ددنو ورا داد شیطان خبر اور دلین بیا برمائی ویحسبون انہم معتدون او گمان کئی پا دی اخمان دی خلق چی دا پس ملار باندی روان دی سوی کاب 104 نمبر ایتی ذکر کئی الذین ظل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون سنعا عمل بکی خواغا با بربادی دیولا فیدانا ورکی تب ویچی دا دیر خیستا عمل لے خیستا عمل والا بیزان تا جوڑ کرائی فالا برمائی چی نانا دا خیستا عمل ندے زکا عقیدے دا گن ندکنا شرک ندکنا نو یحسبونا گمان بکی پریو باندی چی انہم معتدون چی دیو بس عمل آرباندی دی یا یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا یفتننکم الشیطان فگن کی دیوار چیتا سلر شیطان کما اخرج لک سرنگ چرائستی دی ابویکم من الجنہ آغا مرفلار ساد جنتنا یمدیوانوما راو باسلی تاسو چرائستی وغیلنا لباس اوما لری کلیو داغینا آغا کپڑے داغی لیوری اوما سو آتیما لیل پارا چکارا کیا ورطن در ایدوانو کپڑی چکل آغن دی نوی کپڑی مداغیر پارا کچری تا دا دعاو ایلا اللہ رب العزت بطال دیر خیرون در کی الحمدللہ اللذی کسانی ماوری بیه عورتی و تجمل بیه فی حیاتی یعنی الحمدللہ اللذی کسانی ماوری بیه عورتی و تجمل بیه فی حیاتی او زر جامر واخلی آغا چرتا بلی غریب لے ورکی نا نا چی آغا بیخش لے دری دا آغا تا ورکی نا نا چی آغا دا غسل و قابلی حدیث کی رازی چی چا دا دعا ہوئے نا آنوی جامو غسل و پٹین کی هو فی ذمت اللہ و فی جوار اللہ و فی کنف اللہ حی و میتا دا اللہ پا فنا کی راغل دا دا اللہ پا ذمت کی راغل دا اللہ پا گوندین کی انصاف شو او کپڑا چیا گوندی خیستا کپڑا گوندا پاکا کپڑا گوندا زکا ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ خیستا دے او دا خیستا و خلق سرمین و محبت کئی نو چی کپڑی تا کل آگوندی نو خیستا و پاکی کپڑی آگوندا دانا چی دا آغین بدبوزی اکتر خواتا با دی مرگر ناسی نو آغین بدبوزی ولی زان سفائی نکئی زان پا قل گو رقل اقل زان خیال تا تکنا کپڑی و مورتی بیتی زی کا نزی او جس خواهی خیرنی بدلے گا زکا جماعت تا دے زبالا بنا پرد دا خلقو پیدا شی اکثر زینی زنانا آغا مردارانی گلزن و خواهن تینا پرتی ولی آغا مردارا دا زان صفائی نکی زانو گورا کنا فل تغرگانو گورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجی کلا آغا بی بی کولا نیو رشتی لگے چوب لے گلا نو زنانا بے ولی گلا جی تو گورا تغرگانی گورا جی بدبوتی نزی دا څو وجه را ځان صفائی نه کوي مردار زنګی چې جوړه شي نو هغه به چې تقاوان انت نه پرت پیدا شي نو دا ځان صفائی کول دا الله ته ډېر خوښ دی خپل کپړې صفا کا اکثر باندې وخت کې د خپل نه بدګوزی وګور خپل لا جوړ کنه مې د چې بری پراخي دا کو وګور کین چې باغ له ناس ته ساری ګرمي وبسکا مې دا به بالکل برابرې مې دا به خراب وا ایمان وې وګه مخرا چې وخه دی خو هغه ستا د خپل ځان در رسي یو خوراک وکړه سبزي وکړه چې ستا د خولې نه خوشبو روانه شي لاچی دې لاچی وکړه ستا د بدن نه به خوشبو روانېږي مسواک وکړه مسواک سره وایي به خپله به د خولې نه ځم ابد بوزي هغه بیا چې کله ته تلاوت کې به دې ټینګي هغه ملایکې راځي او خپله خوله ستا په خوله باندې لګوي نو چې کله به د بوزي دغه لاسه کې دې څوک به کې نسواري او پا دی سون دا مانی دا زڑی و بیگی داستی و رو دی سخا پر سخا آقی دا بسا ملائی کراشی دا اگر نگو ریزان و ساتی اونو که چطه ما شون بایی کدی کی تا گوری چطه شاری بکی یو دیار دا سا گولی خوری کستا خوری آقا با رو سون تا پر سون دا کی کی دی دا سی غلط مرد را بسیر ولی بچو تر بیت سایی نیشتا دی آقا دا سی علاکانو سر مرگرش جاقا پا دی گن مانی را واوری او ویر نشم پریخو دیر کونی نشی پریخو دیر پاکستان نر اگر خیستا خیستا گولونو بچی دی پریخی دی نسوار نشی پریخو دیر دا کم ایزی گران خبر دا اچی کل سره افاد چی نو ور ادا بیا ډیر بده ښکاری دا ځړی وا سره ګیرم پکې د دین چا ځړا شوی د دې په وړاندې باندې نو دې ګن نزان وساته دې نزان بچ کړي او د خپل ځان د صفائی ډیر خیال ساتي چرته ګاندا نه ني ځکه چې الله تعالی صفائی والا خوخه الله تعالی په خپل خیسته او خیستون سره مینا کوي خیسته کپڑیا وندا د ځان صفائی کوا چرته وزي فلتا خرگان لگو گو را چی چرتا بدبو پرانا ندی مرگری تا می تکلیف و نرانتی فلزان رو گو را بیا روان شا نو که چرت خدا دانو آغی سر بخاون دیر امینه که نو که آغی نا چرتا بلا جوڑا شوی دانو خاون و جیده سبا مردارا او سیما آغی با نفرت پیدا چی اخیر دا چی طلاق واقعی شی میز کی صفائی اتطهور شطر الایمان صفائی د ایمان سره صفائی ډیر بهترین عمل دی خپل زینم صفائی کوي خپل بسترین صفائی کوي اغازین داسې بسترین اغازین علا کارو خوري چې دغه چې غوجل دی دغه چې پرتا د پاتې دی خپل کټ صفائی کوي خپل دې صفائی کوي خپل کور صفائی کوي ځینې ګور ته چې ورشي نو څنګه ګور چرغان ول بابا ته دغه پرتا دی چې پرتی څه دې کې به وزارې خدای پاک چې ته چې به نه ته خدای دلته بر چرغان ول پاتې تو دې ته وګورم کدا اوس کما دا ولي چې هغه څو پړای د کور مشر ته یې نه چې هغه ته تربيت کوي ورکی نو فرمای ليريهما سوآتهما ليرفعن ثوابه يتقبل رسولنا لدوانو انه يراكم هذا شيطان غوري تاسوتا هو دقا وقبلوا ولدقبلا من حيث لا ترونهم دا اغزنا شغا تنين ديو لنا وچرت يدري قصان ناس وغو ايو قسير قولي ايو ايو انت عبلت جلقت سنتين بعد لام دي روشي يرى دا افلان جير دا مياش بعد لام بمن اغا دوين نتا بوس کره تتر لام دي اغا ويت تقولا دير قي زش پج مشتی بعد لام بمن اغا درين تاوید ادرين مل تازو خستم دا بو مايان دي مسجي پیدا شما بایلم بوره منور دو بو تنين برقار شوه ريگم تي اغا چرتا و اغا یو سره و زمرا شیخ زی پبر بی مرگره و را سر برا دا پوستان والا نو دا اغا خزوا خزی وفاد توا نو اما تا را غی و را تیوی زیر اغا شیخ مرشو ما جی سی شیخ مرشو جی شیخ مرشو و اما جی سی شیخ تا غنو مای غنه یارا کوروزانمی با حق ورا سیدا نو اما جی خیر دیتا تلین ورکو ولا مخبا که یا خیر دیتا با در اخکتا خزوا کما دلتا اخکتا لاخو که د ځان خیال هم ساتي ویل چې مړه ښکته ښځې کېږي خو هغه بیا کپړې زرزر بدلوي ویل چې ولې ستاسو هغه نو ویل چې زمونږ هغه خو چېرته په میاشت کې یو ځل کپړې بدل کړي ستاسو هغه بیا هفته کې کپړې بدلوي نو دا چې صفائی خیال نه ساتي هغه خلکو چې نفرت پیدا کېږي دا دې ځان جوړ کړه چې خلک درسره ځي او جوختېږي دره چې خدایه پاکه دره دې سړي سره یو ځای کېناستې فرمای انه یراکم دا شیطان ګوري تاسو ته هو وقبلو دا او د قبیله من حیث لا ترونهم دا مزینا چې نه تاسو دی ولر فاستر شکل کی الا جعل الشیاطین او بشک مونږ زولې دي شیطانان اولیاء اغدوستان للذین دفن دا کسانو لا یؤمنون چغی ایمان نراوری وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ كَانَتْ دِيُو كَيَوْ كَار دَبِ آئے قَالُوا نُوَيْبَدِيُو اکثر مسافرے کی زیاد نئی مرگوی راشی یا زاڑی ہمام تو ارنو دی متیا جی وہ کیا بدبو تی راکی جی الک ویدا مانا دی بل چاکڑی دی الک بل چاکڑی دیو سکی راو دی بلے مانے سبت نامی پل سفائی کوا وہ را چوچی بلکل متیا جو بی نئی وإذا فعلوا فاحشة كلت دوكي وكارد بها قالوا إذ وجدنا منغ مندرد عليها فجبا لي آباءنا رب المشران والله أمرنا بها والله أمر كرد منت فجبا لي قل ورطويا إن الله بشك الله لا يأمر بالفحشاء أمرنا كيف بها سرا أتقولون أويف الله بانيا اتقولون على الله ويف الله بني ما لا تعلم راجتا سبنا في غير قل ورطويا امر ربي بالقسط ما تامر كره رب زما بتوحيد باندي واقيموا وجوهكم او وزر ويما هنقل برابر كي ما هنقل عند كل مسجد بخواد هر عبادت خانه كي ودعو مخلصين او بلنا وقی اغا اللہ لنا چی خالص کون کے بئی لہو الدین اغا لرا اغا دین اسلام کما بدا کن تعودون لگا سنگتی پیدا کری ایتا سنو بیا بم واپس کی گئی فریقا لہدا ایو ڈلا سما پہدا اتمان دی روانا دا وفریقا لوابل ڈلا حق علیہم الظلال سابت شوید پاگی باندی گمراہی انہو متخل الشیاطین بیشک دیو نیونے دے شیطان اولیاء فدوستی سر من دون اللہ ما سواد اللہ نوی احسابون او گمان کئی انہو متدون جی دیو پہید ادمان دی دی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام لا یفتنن